Dango ekokitika na loba Kolinga kondima na lembidie Na mipesa kinyoso mobimba na yo Oyeko bebisa bolingo mama Kanisa denge tovandi na yo Ngaina baye Matata matata Ola kisinga bamba na miso lela yo deko Iyo lela ye dieba Bolingo sa mote mote mae koyao Iyo ka Ebongi peto kabwana ngaina yo Oluka peo koma moto sheri adieu Bolingo nzoka boye Ebongi peto kabwana ngaina yo Oluka peo koma moto sheri adieu Bolingo nzoka boye Bona ngai na yo Oluka peo koma moto sheri adieu Bolingo nzoka boye Ebongi peto kabona ngai na yo Oluka peo koma moto sheri adieu Bolingo nzoka boye Ikana lata bolingo ya nzambe Nende ya bakoko peti kanga nalanda Nalanda nanga tanenge ya babati die Nazando ya basoso pesa tulaka tengo yo Tonto kitunga Saca cabeça